Per relaxar-se, en Gary va ajupir el cap. Es va tapar la cara amb les mans tremoloses. Va recolzar els braços als genolls. Seia en un dels sofàs de la recepció de l'hospital. Es trobava enfonsat. No havia pogut frenar a temps. Ara només recordava, marcada davant seu cada dècima de segon, la cara de la Joy. La Joy, de moment, havia viscut 14 anys. Una edat que no és edat, que encara no ha tingut temps per ser-ho. A Gary frases com aquesta se li clavaven al pit, al cor, li feien mal. No tant, però, i això és el més preocupant, com el fet que no se les podia treure de sobre. De tant en tant aixecava el cap. Amb un ull mirava al seu voltant, cercant algú que li fes una mirada amable. Amb l'altre, no volia veure un metge que se li acostés amb cara de circumstàncies. En Gary potser havia mort una nena de 14 anys. Va pensar que aquesta vegada hi hauria sort, que no es moriria. Van passar moltes hores, massa per comptar-les, més del compte. I la Joy es va salvar. No es moriria, continuaria respirant, podria caminar i fer una vida normal. Gary va fer un bot del sofà, va fer un crit, va abraçar-se al metge. De cop estava alegre, se n'adonà. Es va quedar quiet. El moment d'alegria se li barrejà amb la imatge de la Joy encastada al vidre del cotxe. Les cames se li van doblar, va picar de genolls a terra. Els colzes se li clavaren a les cames, les mans tremoloses esteses, la cara que queia al damunt d'elles. La Joy que s'havia salvat.